Anagram Morgana. Ciekawe, czy państwo mają podobnie, ale kiedy nadchodzi moment, który od dłuższego czasu chce się poświęcić na przesłuchanie jakiejś płyty, no to wytwarza się coś w rodzaju oczekiwania na piękną muzyczną przygodę i dźwiękową podróż. Niektórzy traktują pełnowymiarowe płyty, czyli mówiąc bardziej poprawnie albumy, jak książkę, jak opowieść, która zabierze czytelnika w świat przedstawionej historii. I tak jak w przypadku literatury to wciąż się dzieje, tak w przypadku muzycznych albumów wcale to nie jest oczywiste. Są jednak producenci, którzy bardzo dbają o ten aspekt i mimo funkcjonowania w singlowej rzeczywistości jednego utworu czy przeboju, co widoczne jest chyba najbardziej właśnie współcześnie w dobie internetu, oni wciąż stawiają na sensowne i logicznie poukładane historie. Historie toczące się tyle czasu, ile dała fabryka, czyli tyle, ile można zmieścić na analogowym bądź cyfrowym dysku. W tym wszystkim, poza samą kompozycją utworów, istotny jest oczywiście dźwięk. Istotne są niuanse, które kleją i zarazem ciągną opowieść z utworu na utwór. A jeszcze kiedy w tym wszystkim mamy wielość i mnogość muzycznych gatunków, kiedy słychać zmieniające się jak w kalejdoskopie tempo i na dokładkę wielu nietuzinkowych gości dodających całej potrawie wiele ciekawych smaków, no to meloman ma prawo być usatysfakcjonowany. I właśnie taką płytą, albumem wpisującym się w te zasady, otwieram nasze dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. So much beautiful jazz, and we thought that maybe some of the things we did were a little different, but they were a little jazzy in a way. So we'd like to just do a little impromptu thing. And I love you too. Thank you. Początek naszego dzisiejszego spotkania oznaczył Kenneth Dixon Jr., znanej publiczności przede wszystkim ze swojego pseudonimu Moody Man. Taki też tytuł widnieje na przedostatniej płycie Amerykanina. Moody Man o tytule Moody Man to również muzyczne arcydzieło w pełnej kompaktowej postaci trwające 75 minut i złożone z 27 utworów. A całość przepełniona jest masą wyszukanych sampli, przeróżnych stylów muzycznych, wreszcie treści, często kierujących słuchacza w stronę Detroit, miasta symbolu, z którym związany jest Kenneth Dixon Jr. Warto przynajmniej w kilku fragmentach przywołać ten przedostatni album, co nastąpi w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu o szczególną uwagę będę prosił fanów Thundercata, czyli łamacza gatunków i wielopłaszczyznowego artysty mającego na swoim koncie współpracę na przykład z Eryką Badu, z Bilalem, z Kendrickiem Lamarem, z Taylorem McFerrinem, czy wreszcie z Lilo. Ponadto proszę się dzisiaj spodziewać między innymi kilku typowo syntezatorowych utworów, małej płyty z remiksami Talabota, jeśli wystarczy czasu, także nagrań pewnego Australijczyka, który bardzo sprawnie porusza się w stylistyce disco, ale co ciekawe, od syntezatorów, które które wyeliminowały perkusistę gdzieś między utworem Love to Love You Baby a nagraniem I Feel Love Donny Summer i Giorgio Morodera, no to ten pan woli żywego perkusistę i żywą perkusję, czego dał wyraz na swoim 12-calowym winylu z dwoma interesującymi utworami. Przed państwem Harvey Sutherland. We'll be right back. Cóż za zuchwałość. W programie trzecim Bravado, czyli jeden z dwóch utworów, jakie znalazły się na winylu Harvey'a Sutherlanda, producenta z Melbourne. Ten Australijczyk chyba poniekąd wrócił do korzeni muzyki disco, bo w tym utworze słychać żywego perkusistę. Sam Sutherland to przede wszystkim smugi syntezatorów, do tego wszystkiego smyczki takie prawdziwe, trącające struny, a nie żadna symulacja. Mamy tutaj również zestaw klaskaczy, do tego kilku inżynierów dźwięku. Piękne tłoczenie, gruby winyl i muzyka disco, flirtująca z typowo elektronicznym postrzeganiem kompozycji, może czasem nawet ocierającym się o jakieś jazzowe naleciałości. W każdym razie ten utwór, Bravado, podpisany jest na labelu nazwiskiem Sutherlanda. I tutaj zatrzymamy się na dłuższą chwilę. Zatrzymamy się na dłuższą chwilę właśnie przy syntezatorach, trochę podobnych do tego, do tych, jakie można było słyszeć w utworze Australijczyka. No ale odrzucimy cały sztab ludzi, aby zrobić miejsce tylko jednej osobie, a właściwie dwóm osobom, bo to będą dwa połączone nagrania. Pierwsze z nich zostało zarejestrowane w trakcie koncertu, drugie jest nagraniem studyjnym. Oba łączą te same syntezatory, choć pierwsze wydaje się znacznie szlachetniejsze, bo powstało na oczach, tu i teraz. Na dokładkę pierwszy utwór jest coverem, choć w muzyce elektronicznej chyba lepiej powiedzieć reinterpretacją. A jeśli tak, no to dotykamy historii, bowiem oryginał powstał dawno temu i stworzył go wirtuoz gry na Hammondzie, czyli Jan Hammer, kompozytor urodzony w Pradze, który po praskiej wiośnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam dołączył do Mahavishnu Orchestra. Ale to nie ten wątek nas dziś interesuje. Ja chciałbym teraz, żeby przypomnieli sobie Państwo serial Miami Vice i troszkę puścili wodze fantazji, tak jak to uczynił Sebastian Teir, znany publiczności jako Kebu. Mówi się o nim zaklinacz syntezatorów, z czym myślę zgodzą się Państwo po wysłuchaniu jego interpretacji utworu Jana Hammera. Potem Todd Terrier, ale już studyjnie, gentleman wykorzystujący te same instrumenty, co Kebu właśnie. No spróbujmy. Niech moc będzie z Wami. Delirium Dynamite i Todd Terry z płyty zatytułowanej It's Album Time, a wcześniej sceniczne i tutaj chyba zgodzą się Państwo ze mną mistrzowskie wykonanie kompozycji Jana Hammera przez fińskiego wirtuoza syntezatorów, jakim jest Sebastian Teir, znany publiczności jako Kebu. Anagram Morgana. Być może niektórzy z Państwa przeczuwają, do czego zmierzam. No bo gdy uważnie przyjrzymy się opisowi utworu, który właśnie wybrzmiał, to wszystko zaczyna nabierać pełnych i jasnych kolorów. Ale po kolei. Cold Death to tytuł tej kompozycji. W roku 2014 obok 18 innych pojawiła się ona na płycie Flying Lotusa. A autorami tego utworu są Kamasi Washington, rzecz jasna Steve Ellison, czyli Flylo, oraz Steven Brunner, czyli Thundercat. You're Dead to z kolei tytuł całego albumu. No a sięgam po niego, aby podkreślić, że grupa tych muzyków, no to kompanii. Kompanii od produkcji całej masy utworów. Te nazwiska systematycznie pojawiają się przy utworach publikowanych w wytwórni Brainfeeder Flying Lotusa, co tym razem zaowocowało muzyką, jaka ukazała się na najnowszej płycie Thundercata zatytułowanej Drunk. Tytuł, jak tłumaczy basista, w założeniu ma być równocześnie zabawny, ale też poważny. Próbuję zawsze trzymać się tego, co powiedzieli mi Erykah Badu i Flying Lotus. Najważniejsza jest szczerość i uczciwość. Picie. Picie potrafi z człowieka wydobyć mrok, a równocześnie kojarzy się z młodością, entuzjazmem i zabawą. Chciałem, żeby ta płyta pokazywała ludzką stronę różnych doświadczeń, mówi Thundercat o swoim dziele. Ależ to wasidło chodzi. W programie trzecim zdobywca nagrody Grammy, wirtuos gitary basowej Thundercat w utworze Them Changes, czyli jednej z 23 kompozycji, jakie znalazły się na płycie Drunk. Basiście towarzyszyli przy nagraniu tego albumu, a jakże, Kamasi Washington, Flying Lotus, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Michael McDonald i Kenny Loggins. Day and Night to z kolei tytuł tego utworu, takiego króciaka 37-sekundowego. Zresztą takich króciaków sporo jest na płycie Drunk Thundercata. I przyznam szczerze, że te wszystkie utwory, które gdzieś tam powstają właśnie wśród znajomych z LA, którym przewodzi Flylo i jego wytwórnia Brainfeeder, no to te wszystkie utwory jakoś tak się zlewają, że trudno mi na pierwszy rzut ucha rozróżnić, czy to utwór Flying Lotusa, czy, no właśnie, czy Thundercata, czy Kendricka Lamara. To wszystko jakoś gdzieś jest dosyć płynne, takie przynajmniej mam wrażenie, ten charakter pisma wyjątkowo, no, znamienny. Trójka. Program trzeci. A w niej polska muzyka elektroniczna. Przechodzimy na nasze podwórko, a dzieje się na nim naprawdę sporo. W programie trzecim Dagiel. Whoa. poczułem to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Ale jest coś takiego w muzyce pana Wojciecha. Coś, co oczyszcza. Coś, co powoduje, że człowiek staje się lżejszy. Ja tak przynajmniej mam. Wojciech Dagiel, jego muzyka niezależna, no bo to niezależne absolutnie wydawnictwo. Album nosi tytuł Sisu. Został wydany w roku 2016. No i ten utwór Getown, który jest zwizualizowany pięknym teledyskiem, który otrzymał nagrodę Grand Prix na Interference Festival w Gdyni. Proszę w wolnej chwili wejść na YouTube i zobaczyć. Wyjątkowa rzecz, jest coś z takiej polskiej jazzowej modalności w tym utworze, może na wyrost mówię. We'll be right back.